घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। रोए माता पिता उनकी सुनिया चली, रोए माता पिता उनकी सुनिया चली। पी के घर कर डालूं हाल मोहे संभाल, ओ साथिया ओ बेलिया। जाने अनजाने यहाँ सभी हैं दीवाने, ये भी हैं ये भी हैं वो भी हैं, दिल पहचाने मेरे यार है तू जाने, ये भी हैं वो भी हैं तू भी है। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे